Cerușorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la inimioară. Of, neiculiță, puișorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la inimioară. Găduiesc. Nu le zic nici da, nici ba, poate ochii m-or trăda. Of, neiculiță, puișorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la inimioară. Of, neiculiță, puișorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la inimioară. O fi vruna mai așa, milia din ochi pe neica. Of, neiculiță, puișorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la inimioară. Of, neiculiță, puișorul meu iubit, gustul-i ochi de vară, mai secat la